أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتهم ده سورة بني إسرائيل ده سلم آيات التخشرة پر يوصلنهم آيات بني ده ختم سورة. دا لمرنی آیات تا جه درس چه ما ویچ قول لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی دا جه ربط دا ما قبل سرفدی که دی دا ربط چه دی او دا ترجمه چه زوز کوم دا پر مسلک بانی دا عام و مفسرین و رحمت الله علیهم دا شپل حکیم و لومت رحمه الله دی دا غا ربط او دا غا آیات ترجمه دا طول مفسرین و سخلات بل رکم که یا غبا بیازه و رستوه. اول چې دا عام مفسرین د دې ربط ته ما قبل سره بیانوي هغه داسې بیانوي چې دا د هغه د دوی د خبرو د مشرکانو چې د رسول علیه السلام څخه بې مطالبې کولې په هغه ځای کې چې هغه نویم آیات کې وقالو لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعه ویل چې په مځکه کې وچنه راته راونه خوټکیې په ده د مکې په ده وچ غره کې دلته به چې نه یې نو بیا دې منم. یا به د مثال په طور دلته یو باغ د خرما او د انګور په هغه کې به ولې بهیږي یا به یو د سرو زرو خونې دغه شیان یې غوښتل چې دغه دلته یې دغه مطالبه یې کول. نو دا د دې خبرې جواب خو افلا مخکې هلته تیر شو هغه هلته په هغه دغه کې تیر شو دلته چې کوم آیات دي درو نیویم چې الله پاک ولته داسې ورته وی قل سبحان ربي هل کنت الا بشر رسول تیس خودی سپرمای شاد سمت سکویل کزی چه خدا همه چه پا دیگری کچه نره و خود خدا و از ما کردی خو زه یو بنده یم د الله تعالی، زه رسول یم، ته د سرو زرو خونه موږ ته جوړه کړه دلته چې موږ یې ووینو. ته په دا غري کې د انګورو باغ او د خرما باغ، دا یو جواب الله ته ورکه ورسو. اوس بل جواب ورلره ورکوي، داسې ښه تحقیقي جواب ورلره ورکوي چې هغه دا دی چې دغه شیان چې ته غواړې دا ته زما دپاره غواړې چې زما نبوت په ثابت شي، که دا ته د دې دپاره غواړې چې د مکې خلک په وسا شي چې ته باغونه غواړې دلته چینې غواړې، دا ستا څه دا کوم کسان چې فرمایش د نبي علیه سلام څه کاوه؟ ما ول یو جواب پرې ورکول شو چې داسې لنډې ورخلاصه کړه چې زه خدای نه یم، زه رسول یم. د رسول کارونه دغه دي چې چا ته حق باطل وښي، دغه کارونه نه دي چې باغونه ور جوړ کړي. نو دا خو هلته تیر سوی و جواب. اوس جواب دا رقم جواب ورکوي چې دغه غوښتنه چې ته لرې هدف کې وایې، هدف کې څه دي؟ زما رسالت بره په دغه ثابته یې منیمې، او که ته د مکې خلک وا دا غریب دي، کښت کرونده نه لري چې چینې راوخوټ کېږي دلته، باغونه جوړ شي، نو ببره کارونه پیدا شي، د مکې خلک به وسا سي. که دې دغه هدف وي چې زما رسالت په ثابته یې، الله پاک وایي که دې ته وا چې دغه دې هدف وي، زما د رسالت دپاره د اثبات دپاره قرآن غټه معجزه ده، ګرد عرب و عجم ورلس دوه آیاته یې جوړ کړه، درې آیاته یې جوړ کړه، ولس چینې سې جوړولی بس عاجزه یې. نو دا حق کلام دی، زه رسول یم، دا ثابته ده. که د دې د پاره غواړې چې بره وهي پر موږ به نو کوي هستي جوړه سي، الله وایي تاسې هغه بخیلان یاست چې د رب العزت د دنیا چې کومې خزانې چې الله لري چې ګرده درکړم ولا کې چاته ورکړي، بره به د هغه یو پلانۍ خانه کوي، بل پلانۍ خانه کوي، باغونه به هم ددوی، دنیا به هم ددوی، بېرته به خلک ته مریان کوي، بېرته به د خلکو سره ته ظلم کوي. د هغه رقم ده، د سرمایهداري ملکونه چې دي، دا لوی لوی نومان چې دي، امریکا د اروپا د پلانۍ، په دې سرمایهداري ملکو کې دونه وږي تیږي خلک سه چې پتلون ته مه ګوره. پتلون خو د ده قومي لباس دی، دا د غنا دلیل نه دی. نو په پلار یې هم پر دغه سړک مړ سوی دی، دی دالته پیدا سوی دی، پر دغه سړک مړ کېږي چې کوم چې هلته ګزاره کړې ده، برای په داوارو په مابینځو کې هلته کوچني صندوقان جوړ کړي، یلو خوشچانې پکښې تخته کړي، هلته پکښې کې پروت پکښې کې ناست، دغه د دې ژوند دی. نختی سے دغه سے بخیلان یس الله پاک ایش خزانه گرد در لره در کم تو ادمه کی خلق به وساکم یو ولا ک پتا وساسی خزانه بستای دی به غلام خود دغه د پاره غواړي. نو ګور خبر دی ویس کی از ما د نبوت اثبات پاره هغه د قران دی کی د خلق د پراخه د پاره غواړي، هغه ته نه کی هغه ته بخیل. نو ترجمه ده رقم ده، قلت دسی ورتو وای ای محمد علی صلوات و سلام، لو انتم مرتاک چیر تاسی ای د مکه مشرکان، تملیکون تیسی مالکان سی، خاویندان سی، خزائن ده خزانو، رحمتی ربی ده رحمت ده رب زما، زما ده رب رحمت چون خزانی دلی چه ده داغ طول تیسی مالکان سی، تیسی بچه وکی، اذن پا داغ وقت که لامسکتم تیسی با امساک وکی، امساک داغ دی چه سری ده لاس داغ سیتنگ ونسی وچه تروپی نور کی، خوالتم تی امساک که، ارمان شتابونو برای جگون بانج و پو قراب سار و مشام مریده لیاغ نکه، ولی دا کوی؟ خشیت الانفاق، خشیت ده جهت زخد بیری الانفاق و دی خواهت مضاف کشیر دوه، خشیت ده جهت زخد بیری ختم الانفاق، ده ختم که دو ده انفاق چطه انفاق که انفاق و مصرفی دو توی پا داغه مصرف اول سر خو برا ده استعمال ختم کیجه، ده ختم و ده عدم ای بریره چه خلاص بسی و حال داشت دارو تلا خزانیه نخلاصیجه، خود تا بیرندو که داغه زره ام نسه که ولی چی بیکه پرغت غت خزانو چې الله یې لري تا ته ګرځ در لره در کې لاسه بیرندو کې تی انفاق نه کې مصرف نه کې لکه یو سړی چې د مثال په تو د تخفل د خپل دنیا حساب نه معلوم په میلیارډ ډالر مګر پر هغه سر بیره چاته یو لسی نور کې برای خلاصي وسر ته چې خلاصي یې د نه خلاصي چې خلاصي یې د نه خلاصي دا څه سره کم کې مګر دې درس یاله خدا غچلرینو. وکانه الانسان قطورا، وکانه دی الانسان انسان قطورن تنگ دیله، زړه تنگ دی، د سره څخه دی دغه رقم دی چې د زړه تنگ دی، په ځکه پر اخر نسته چې دا نور راځي نور راځي نور راځي کدا چې په خبره اوس پوهیږ. یو څوک وای بارا وای وای چې انفاق ته لاس ته بل در لویږ، د بنا مثال یو کړی مشتي مستری ورته وای، وای د مستری په لاس کې واخښته چې دا کشیر دی بل خپل په لاس کې خاله ګور اچي دغه چې نه پرېږدي نو وای دا هر خزخې چې دی هغه لکه معمار د جامع اداره کړ دی چې کومه خښته په لاس کې چې کښېږدي بله خود په خوده په لاس کې بل چا ورته نیولې ګای ګای جبې ورته نیولې چې کار چا بکس نو که دې په لاس کې د هغه و بله خلک نه در کوي. نو دا هغه استنباط ده دغه ځای څخه کړی، الله وایي تاسې هغه نه یاست، تاسې تنګیله یاست، هغه رقم نه یاست لکه بنا چې پراختیا لري چې له اخر دور کې زه چېږدي بله ژدي بله ژدي بله ژدي. نو دا خو تر دې ځایه پورې پر دغه تقدیر ترجمه سوه چې زه بیا درته وایم، قلت ورتوی و دغه کسان ته چې فرمایشات لري د باغو فرمایش لري د سرو زرو د خونې فرمایش لري د چینو خواهش لري دغه توه والو انتم کچیر تسی تملکون مالکان سی خزائن د خزانو رحمت د رحمت ربی زما دره برته زما دره خزانی چې ګرد تس در لره درکم اذن په دغه وخت کې مل امسکتم تس امساک کوي دغه دعوه دی باطل ده چې د مکی پر خلکو باندې پراخیره ولم پراخیره نه پر راولې خشیت الانفاق د جاته څخه د بیری الانفاق انفاق چوازی انفاق وکم دی انفاق سی بریجم خبر ما بانی نیستی بارا رازی بارا ختمیج نختمیج وکان دی الانسان و انسان قطورا تنگ جل دی دی بخیل دی قطور و داغ توایی چی تنگی جوڑوون کی بخل کی پر دیشیانو بانی دا انسان قطور دی داغ رکم الو تالا جوڑ کردی دی نکتیسی بیا داغ کار پا مخ آچوی نو تا چه داغ غواری باغون وشیان غواری چی بارا با استی راسی که زمادن بوات فار غواری زمادن بوات دلیل دی کافی پروتی چاغ معجزه دا قرآن کریم دی نو دای پر دای و تقدیر باندی دا تفسیر سو چی دا وس اویل سو نو چی پسی پا بل کی په بل دغه تفسیر چې د ماول حکیم الامت رحمه الله کړی دی هغه وایي چې دغه خزائن رحمت ربی څخه د دغه ځای څخه چې دی موږ خدای معلوم نه و دغه باغونه و دغه شیان واخیستله دی دغه څخه قرآن برادی د پر تفسیر دغه څخه قرآن برادی ولی دی وایي چې بل ځای چې دی په آیات کریمه په سورت زخرف کې راغلی اغه آیات په سورت زخرف کې د جرشم دی الله تعالی پاک دی سوی اهم یقسمون رحمت ربک ایا دی دا د الله تعالی رحمت وشي دا نبوت چې خو به دي چې دا محمد علی السلام ته ویور کړی دا پلان ای ولې نبی کې ولې زنه نبی کړی لا ستا کار خو بنی نبوت خو زما کار دی زی وشم چې زی وشم محمد ته کړی ګور اغبل آیات ال توای په سوره زخرف کې چې الله ته ای قسمون رحمت ربک دا اغه رحمت څخه چې په اوغه آیات کې ذکر شوی دی چې د جرشم آیات د سوره زخرف په هغه کې بل اتفاق ته مفسرونو د رحمت څخه مراد د نبوت او د وحي او د قران د غزنې مراد دی چې الله دا خود دی په لاس کې نه دی زما په لاس کې دی په دې کې دی ګله ولې کې چې ولې دا نه بده ولې ارڅه ته الله ورکی خپل کار دی نو چې الته مراد دی د تم دغه خزائن او رحمت ربی څخه زه دغه څخه هم چې مراد دی نبوت ته د رحمت مراد دی د خزائن څخه بیا د نبوت هغه معجزي او لوازم چې ورسره د هغه ځنې مراد دی نو بره به ترجمه څنګه کوي را به د ما قبل سره څنګه کوي ته ما قبل سره نو ربط به را دادی چې دوی چې د نبی علی السلام د نبوت څخه انکار کوي په دچیرو آیاتو کې خو دغه چې دادی باغونه شین غوښته خو دغه منه چې د نبوت نه مني ور مستعد ایمان نه راو تر څو چې هغه راکمې نه کې دغه شین مشتره نه وړي نو هغه انکار د مخه ذکر شو عداوت او دشمنی د رسول علی السلام سره ذکر شو دا غت څه د معلومی جو د اوغه انکار او د عداوت څخه چې نو دی د غواړي چې د نبوت په خپل لاس کې کنټرول کې وایخلي داغه خبر څه نو د معلومی چې د خدای تقسیم زه نه منم زه غواړم چې نبوت په خپل لاس کې کنټرول کم نو الله په دغه آیت کریمه کې جواب ورکړي چې ته کنټرول کې تا ته نبوت تر اختیار تا ته درک ورسی چې انسان ته ولاکه ورکړي چه پر دنیا قیاسه تا و آدم نیستی که او حدا چه نبوت پوار که بانی نخلا سیری چه ارسو نمسر پیش دیریش پایده دیره دنو تا داغه سی بخیلی نبوت ولا که چه تا ورکه داغه جواب برا ورل رو که دایس پا خبر پوست بس دا ما قبل سا کم خبر پا همی دل پا تیر درس که چه دوی من کرینگ دا نبوت دا محمد علیه السلام او عداوات مرسر که چه تولی نبیه و داغه سا کم خبر پا همی ورکی رو چه ندهی غایده چه نبوت اختیارات پا خبر لاز که واقعی چه دا محمد زدی پر چیشه زدی خواه نبی دی نخداغه منا چه نبوت باید ما پا لاز که وای ما پلانی خانه که تور که وای یا ابو جیل تور که وای یا پلانی تور که وای یا پلانی سردار تور که وای علاوه تا دا غایده چه قبضایی که چه قبضایی که ولا که چه تا ورکه تا بزجیل اینیسی ورکواله حال دا چه نبوت پا ورکره نخلاصیر وای لکه علم چه دی دا زینو کسانو یو شی زدهی پا بخیلی برای چه تا نور شی با بانو علم خو پا ورکره لا تازه کیره تا ولی بخیل که جه بانجنو برای دام دا غرکم خلق دی چه دا نبوت پا ورکره که برای بخالت کنو بیای جواب دا غرکم علا و تعالی و لرور که دیسی وای دا حکیم ارمت پرم مسلک بانجه دا یه تفسیر کم قل تور تو ای محمد ولو انتم کچیر تسی تملکون مالکان سی خزائن د خزانو رحمت رب د رحمت رب زما د نبوت رب زما د زما رب نبوت و خلق تو کی د دغه رحمت معنا خزانی اغه معجزي او لوازم ګرد سیس په لاس کې مالک سی اذن په دغه وخت کې لامسکتم تس امساک کوي چنګوالی کوي ولی خشیت الانفاق کې د جاته د بیر د انفاق ته چې نبوتم په انفاق خلاصیر کنه دا خو یو استعد یو دعوت چاته وکړ بره ونه سد دعوت وکړون دغه په دغه باندې خلاصیر که دایس په خبره پوسیو ده که یو عالم چه دوه نفرو ته سبکان وای نو په دې باندې د ده باره لږ مصرف کیږي دته دوا وزر ولک څه پر کړ کی زر دا خبره اوري کی دوا اوري کی یو اوري هغه انفاق لري دغه کیر دی چې وایدان بر خلاصي لچنو بوت یو چات ور لره ورکی دا نه خلاصي وکانا الانسان قطورا بشک وکانا دی الانسان انسان قطورا تنجلو تنگلاسی په ګرد ترجمه کې بل ځای فرق نه راځي فقط په خزائن رحمت ربي کې راځي چې د خزائن رحمت ربي سره بوت بر مراد سپورې تقدیر باندې چې کتیس مالکان سي نه بوت کنټرول په خپل لاس کې واخلي چا ته بار نه ورکوي ولی پر چا یې قیاسه پر اموال یې قیاسه چې هغه په انفاق خلاصیږي او ادم خلاصیږي نو دا به بره جواب د هغه خبرې سي چې ته چې دا کنټرول غواړې کنټرول دې غلط دی ادمه خه د هغه دپاره و چې ته چې دا مالونه غواړې د څه دپاره غواړې د مکې خلک وساکئ که د پیغمبر نبوت ثابته نبوت یې ثابت دي په قرآن کریم سره دغه معجزه ده چې څوک یې همسری نسي کولی که خلک وساکئ هغه ته بخیل نه وساکئ نو د دغه آیات په دا تفسیر کې دا دوه رقمه تفسیر راغلی دي خو عام مشهوره تفسیر هغه ښه ساده تفسیر دی د سړي سر په خلاصیږي چې هغه مالونه ته غواړې د دې دپاره چې خلک وساکئ نه وساکئ بخیل نه ورکئ هغه خلکو ته فسی چې راځي دا ولقد اتینا موسی تسع آیات بیا د سبقت رفای پورې د دې ربط د ما قبل سره دا دی چې الله پاک د دغه خبرو چې دا تیر رسوله چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت څخه دی منکر پر دې چې کوم دلایل پیش و دی نه مني د نبی علیه السلام د نبوت اثبات لپاره چې کوم دلایل پیش و نه مني الله یې مثال پیشي برای په دغه رقم شکل باندې نه معجزه ما و موسی علیه السلام ته ورکړي فرعون ته پیش کړي نو یې ومني کله فرعون وی غیر کدی چې منه یوازې دی نو چې منکر و په لکونه پر سره دا ګرد منکر او نه معجزه دلایل مې دسه دلایل ور لره ورکړي چې بنی اسرائیل ګرد په خبر هم کې ټول نو کوم دي چې منه الله او ابو لهب ابو جلد فرعون کم دي خدام عین هغه رقم دي چې دا د فرمایشي معجزه ورته راوړې نه دي منه ایمان در باندې راوړي نو دا فقط مثال نمونه پېښې ګوای کې د هغه خلکو د غشتنې جواب ورلر وکي چې مثال کې ورته واضح کړي چې دا غسی مثال بل ځای ایم پېښ شوی دي معجزه راغلي دي متکبر ایمان نه راوړي هغه هغه څوک منه براوي پلانې سردار چې هغه سردار ورته نبی کې ایم وره بیان نه خود دای چې دی د حق متابعت نه کیدی از ما نفس باید ازادي چرس ما کول هغه دی کیش نو څوک چې دی چا نبوت و منی یو کتاب و خبره و منی بیا ازادي کولای شي د خلکو لید علماء خبره نه یا دای لکه یا بابا کوم لا سا خوښ ته و هغه لا را ولا چې د قانون د تطبیق یو لا ده نه دی خوښ دا غس کې د پر خانی میخونه ورشته لغه خوښ دی ولی خدای چې زه خبري وونم خو لا د سی بل دا خبر کې وره دغه کار چې حرام دی دغه جناروا دی دغه حرام دی دغه لانه دی دغه شیان راته وای از ما ګرد کارونه در دی لاندې دي نو بار چې بیا په هغه ګړې نه منم چې یا د خبرې زنه من ورد ورته چې لاس بلا که بس په خبره نه پېژم او کار سره الهک دغه ته د دې زور نه دغه مثال په فرعون سره هم پېښ شوی دی وسم دغه نه مونږ د مکه د خلکو سره نو د موسی علی السلام ذکر په دغه ځای کې راوړي په عین حال کې تسلیه او رسول علی السلام ته مور لروکي چې د موسی علی السلام مقابله چې فرعون دغه لشکره سره سره وکړ د موسی علی السلام تشکست ورکي خدای غرق شو دغه د مکه خلک هم چې ستاسو مقابله کې اخر پای کې دی تباہ کیږي ستاسو کارت شکست نسی ورکولی د شه الله پاک فرمای ولقد بتحقق سر اعطینا مجور کړی ورکړی مو یې موسی او موسی علی السلام ته تسع آیات نه معجزه بینات به خشکار اشکار معجزه دغه نه معجزه چې یو دوی دانی خو ډیر مشهور دي چې د موسی علی السلام لکاړه په قران کریم کې ذکر راغلی دی بل ځای بل معجزه چې وه هغه لاس وی دی به اقدا چې ورته وای چې لاس بدل ته په تخرب چخ کی چې راو بکشي لکه د سپینو زلو ټوټه ځل یدی چې برته بدل ته داس کی چې راو ویستی سم دم لاس بو ده که داس په خبره تش په دوی خود ده غوي نور نه معجزه چې دغه البته په سورته اعراب کې ذکر شوی دی د سورته اعراب په یو سلو ډیر شمو در کې شم آیاتو کې دا راغلی دی البته د سی وای لا پاک وای ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات دوی دلته په دغه آیات کې دا یو سورې چې ما آیات د سورې اعراف چې موږ نیولې او آل اتباع د فرعون بالسنين په کاختی په کلو سره کاختی الله تعالی پر راوستل د موسی علیه السلام د وجه دایو معجزه او هغه په کاختی باندې راځي پر را ونقص من الثمرات او بل دا او بل وخت بیا شو بنا کاختی نو خو میوې درختونه کول دا بل معجزه دوی دلته ذکر سی وی فبل آيات كريمة كي فيوصلوا درجية شم كي بي الله پاك فرمي فأرسلنا عليهم الطوفان پر دوی توفان دو اوبارا وستوی چه ده ده طول قبطانو خونی در دغا زای ده اوبار دکی ده بنی اسرائیل خونی سادا والاری وچ کلی که خونی بخبلا گزارا پکش کور اغا اوبا را بریسیوی بی پاقو کورو ده نواتی پا ده بل کور ده نواتی خو معجزه ده نو کنی وچ کلی و کلی راس پگرد کسو یو رکم ننوزی خدا یو شیونو سلرم جرات ملخانو دوغن دیر سوچ دیده کشتونی و خورل بل چې و پنځم قمل شپږ په قران کې ذکر سی شپږ وکړلې مالو يم شپږ وکړه بدنو يم شپږ وکړلې پر بایدل وغدا فاجع چنګوش پر ټول لوش کې چې هر شی د خوراکو په هغه کې چنګوش ویږي دا غره کم وي ودم او وینه وینه په شانو کې ګاډس وي حتی دا غره کم چې په ولوش کې به چل سره کول باندې بل په دوار به اوچري بو بني اسرائيل بل به د فرعون قبطي او دا د خو به ویني و دا بل خو به نه وي نخو معجزه و نه داخد شنو و چې معنی طبيعي شعر چې دا نو څنګه کیږي چې په ولوش کې وي نیمه نیمه بیانې الله پاک د معجزه په تور داس کول نو دا و معجزه د ذکر شوه په دغه درو جرشم کې چې دی فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات نو و دا نه دلته یو هغه عصا او بل هغه دی بغدا دا نه معجزه د تعالی پاک په یو فلا ذکر کړي معنی ذکر خبر زي په قران کې سو دلته فقط اشاره ولره وکړه ولقد بتاقيق سر آتينا مجور كري وموسى وموسى عليه السلام تتسع آيات نمعجزة بينات بخشكارة فاسأل بني إسرائيل فاسأل تسوال وك بني إسرائيل ده بني إسرائيل استخدو غوصة پشتنا وك غوغرت ورمالي مجي بابا دا خونو پس او کلو مخ کی رسیو جدا رسول الله علیه السلام په زمانه کې خونه وي خود دل ته وای تست د بنی اسرائیل څخه پښتنه وکي الله په قران کریم کې دا د مکی مشرکانو ته وای او نبی علی السلام ته تست پښتنه د دې څو کې جدي ګرد په یاد کې د قران خبره نه منیو و دا مشرکان ته د مکی خود وڅ پښتنه وکي بنی اسرائیل نو کوم خو وس مادم زکه پر ډاکته خودی تور معلومه دي ګرد په یاد کې نو ته سوال وک د بنی اسرائیل څخه الله پاک د موسی علی السلام ته دانه علامه څه وخت ورکړي اذ جاءهم اذا اغه وخت جاءت درا تاغو کی هم دغه بنی اسرائیل ته چې دای رالی بنی اسرائیل ته دغه معجزه د سره ورسره نو ښکارا کړل او چاته او فرعون ته چې دعوت وکاو د حق خاطر وزنه فرعون خو به چی ایمان راوړ یو خدغه جنه د لایل الا چا ورته ښکارا موسی علی السلام دا نه معجزه کوي کنه د لایل د فرعون عکس العمل ته ګور فقال وی ویل له هو دته فرعون فرعون ودا موسی علی السلام چې ول انی لاظنک یا موسی مسحورا والإني ذل أظن زجمانكم كبرتابا يا موسى يا موسى مسحورا دجادو كرسي فتاسحر سوي دي جماغ جنا دي برابر عين داغ خبرة شد مكيم وشركان ونبي عليه السلام ساحر نوي باخو نبي عليه السلام تقول دا جادو قردي قايب يقول فدا سحر سوي دي قايب يقول جادو قردي دي جادو كي قايب يقول شاعر دي قايب يتسوي قايب يتسوي خدا غادي دي فرعون غرا كم جواب دي نو كبدليل خبره كي دلاي خدا ندلا ال و اري بدا غس دليل و چي چاي هم سرين اس وكول ندا لاس تا دار كم شكار كول اس ني دلا كري تا غس افي مار جوړ ور اس شګر دلا كري و د فرعون ګرد جادو اخرين ني دا غس لك دال چنګو شو د دم د قمول و ندا غس معجزه بل چا شكار كړ د دغه ټول سره سره فرعون خپل بر جادو در باندې سعودي دماغ دي کار نكي لي و ني سوا معنا د مستكبرینو د ګرد خلګو چې دی د فرعون سره ورسره تر دغه وخت کوله دا غدي پر ملایان دی رقم رقم مانر دي دا په خبره نه پیږي ابل دی مغونه باندې بل وای دا زبړین دی ابل وای دا چی شې دی دغه مان پرشتي دا د هغه وخت را شروع ده نه بل دا خبره نه ده قال موسی علی السلام بر ورته لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات لقد بتاقيق سر عجمت تفويج بل الفوال اچ دماغ سم دم په خبره باندې پویش خبرت اس پویژ دا کسانه مستكبرین چې په دا اوس زمانه کې چې کوم خدای گرفتار سی ویژغه د افلاطون خبره درته کوي په دا اسلام دوغه نه دی پویژ لکه ته چې پویژ چې آزاد گرفتار سوی نه دا غره کمه ته چا په ژوند نه آیات اوریدل دي نه د لاسب خبره اوریدل د گرفتاری په وخت تس دې اقرار نه بار بیا ویني چې کوي بار سره کې شی مورید سو یا د څونو شعر سره دی مګر چې دی لکه به غره کم نه دی دا خبره دا اوس موسی علی السلام څنګه ورته لقد بتاقيق سر عالم ته پی اجنه فویجه ما په هغه څه انزل چې ما انزل چې نه نازل کړي هؤلاء دغه معجزي او بینات دا نه نازل کړي الا رب السماوات الا مگر نازل کړي دی رب و رب السماوات د اسمانو والارض تمزك او دا نازل کړي دی بصائره دا ذریعه د بصیرت کې ولا چې د هر هر معجزه د بصیرت ذریعه ده چې وی ګوره چې د زمر په ګور د لوش کې چنګوش ستاد دی د کورو په لوش کې چنګوش نسته دا ولي کورونه مو د چنګوش ډاکټر دا چنګوش چا را بر کړی د شدلته ورزاب بل کورته مو ورزاب دا ویني چې په دوغه کې ستاد د بنی اسرائیل په لوش ویني نست Про маш пожу боєж ними сажмат за нехалі, да ними сару брит уже раз нехалі, да ними ганам за нехалі, дж пожу я кюриде. Да ты пири кинес да воде, пада бань сук на кюриде, да далау тала кар. Ну это поеж, это да ара муаджиза да лау тала, да тарафа сахада. Лакат батаакик сара, алим та ты поеж, па кама хабара, че ма анзала ниде назвил кюри ха улай да га муаджизе, илла рабу самавати, магар раб да самавату да смано, вал агда у раб да мзики. Басаира, че да чула чешки зари'и да басиратки, зари'и да поеж, да гада, свей па поеж, حق بيدا كوليس نوچ ني بيداك واني لا اظنك يا فرعون مصبورا ولنتاخر ماده مسحور حكم وكي تفدا جادو سودي واني بشك ز لا اظن ز غمانكم كبرتا بان يا فرعون اي فرعون مصبورا ده لا كردش ده لا كيج على بج تباك بر ادا موسى عليه السلام ورتل بروز ما بدا غمان دشت تباكيج فلوي لسان هلاك تبرابر او هلاكم سكنس دخبر موسى عليه السلام ده مسحوره حکم وکی پیغمبر دغه پیغمبر خدا چې موسی علی السلام دغه د مصبوره ورته ویل بهر تبع هلاك بس مصبور بس یو فاراد نو دا مکالمه چې دوی ته منس کې رسول فرعون خبر نه و منل فاراد فرعون اراده وکړه اندګي یستفز چې وشورې حرکت ورکه هم دیته یستفز معنی چې د سپکی وغورځي د جزا یستفز چې حرکت ورکه هم دیته من الارض د جمزک څخه د مصر برای وښته چې څه وایي الا فاغرقناه فاغرقنا مش غرق خو دی بخبر کار کی کم دی کامیاب است د خو غشته چې د علاقه زین چیش کم زین پاریق کم من خراب و برباد کم نو مگر الله تعالی دای څه په وکړ دای غرق نو ش فاغرقنا مش غرق هودی ومن او هغه څوک معه چې د سره و جميعا ګرده وقلنا بیان مش ول من بعده ورسته ترده لبني اسرائيل وبني اسرائيل تجدي مغرقي مج الاسكن الارض تس سكونتك الارض فداغمزك كن اوسر تو اوسر داغش د پاچي پر کول دغه د مصر اباتم زك فداغزك اوس قر سكونت كو يعني بني اسرائيل د فرعون تر غرق رست برت چات بیا راغلي دی و مصر تر بیا راغلي فداغزك دي سكونت وكي بیا ورست د جزاء وقت لار چا الله فاکل او قبل دغه تو لار سي قبل ملت ورسي جهاد وكي نو دي دلت الله فاکل مج دغه شورتو فإذا جاءت كل رأس وعد الآخرة وعدا دا آخرت وعدا دا آخرت خلال آغا قامت ألا ولتش آغا وعدا با رأسي جئنا بكم لفيفا جئنا مجبراتا وكو بكم فتسر ابن إسرائيل كتسياس كداغ استيس دشمنان جدا غرق سوى جدا قيبتان جدا فرعون آلو أتباع جدا لفيفا سر جورا فوراز دا قامت من بيا جورا راپورتا كيريدا ليخمو مخالفات معنا مقابلة سر وصولا ألتا جدا لا حضور ترازي جورا بسر راسي لوب أسلام بدا پیچلو تول كيرو نداش بيان سر پیچلی خو جورای ندل كي لفيف وعج منا جورا بكت وار بسر راسي دا لاو حضور تا فإذا وقت جاء أشراسي وعد ووعدة الآخرة كده آخرة جئنا مجبرة تقوكو بكم بتسر لكي فنجورة دا الله وحزرت بابا السؤال وجواب تحازير سي خبر دي دنيا بني دا موسى عليه الصلاة والسلام كار پر كاميابا سپر چابر پر عوان نو دوية خبري پا جيزاكي وس آغا هدف دا مجبرة سيدولو چه يوه رسول عليه السلام چه تسليم پکشي كبار کرد چه دي جستا خبره نماني پر هغه سره بیره باندې چې کس نشي در کولی لکه دغه نظیر یې کښې شوی مثال چې فرعون دې چې کس پیدا کړي حال دا چې پاچا و بلې هغه مسله په کښې کې واضح کړه چې هر څومره دلایل راوړې مستکبر سړی دې دلایلو منلو ته تیار نه دي موسی علیه الصلاة والسلام نه دلایل ورته پیش کړه هر دلیل یې د بصیرت ذریعه وه د پوهې ذریعه وه مګر فرعون سرچمبګۍ ته ملا وتړه وره جادو در باندې سوی دي دماغ دې خراب دي ستا خبره زه نه منم بیرته اوس خبره و قرآن ته راځي د رسول علیه السلام د رسالت اثبات نو اوس بیا کوي په دلایلو ښه دا د خبره ورته خلاصه کړه الا و بالحق انزلناه و بالحق په حق و فرشته سره انزلنا موږ نازل کړی دي هو دغه قرآن و بالحق او په حق سره نزل نازل سوی دي دا قرآن کریم په حق نازل سوی دي او مام په حق درلیږلی دي نو کیدای شي په خبره اوس پوهیږي و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا وما ارسلنا او مجنى لجلي كتئ محمد الا مبشر من قرنا زيري وركون كي واغ شاته چپتا ايمان راو دغه تزيري ورك ورتا جنت كي زايدي ونذيرا او بير وركون كي واغ شاته چ انكار كي ستاوزي په دغه ستاوزي په باغونه جوړول يا د سروزر خوني ورته جوړول يا چني را خټ کول د دنیوي کارونه دي يخپل كي ستا کار دغه د حق څخه بيان ورته وكي اغه چی چې دي د حق بيان نو اغه يا تبشير يا تنذير دي معنا زيري وركول واغ کسان ته چ ایمان راوړي چې نه راوړي هغه ته بیا انذار ورلره ورکه بیر ورلره ورکه چې بیا داسې د وژخونه چې سوال جواب دي فسي الله تعالی فرمای بیا د دغه رسالت اثبات کی و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس د هغه خبرې جواب کی چې دا دوی لپاره پلان نه دی راوړي دا خو موسی علیه السلام په تورات په پلا ورکول سنو دا دا ولې ستغه ټوټه ټوټه دي الله وی قران او دا قران کریم چې دی فرق نه مر ټوټه ټوټه کړی دی جلا جلا مو کړی دی هودی بس یو څو آیات وس نازل کی بیا یو څو آیات میاشت بعد بیا یو څو غنټه بعد بل بیا او تا بعد دا رکمانات ما بینځ کې زمانه ستاد اس و قران نن دغه قران چې دی فرق نه مر جلا کړی دی هودی ټوټه ټوټه مو کړی د څه د فاره لتقراه علی الناس علی مکث لتقرأ اجت قراءات كهودي على الناس پر خلق باندې على مكث پر زند باندې پر پر پر داسې مهلت مهلت باندې یو سایتونه تلاوت ک دا ګرد وسل مثال په تور په یو کال کیږي دا په میاشت کیږي خو نه پس حدیث مر دره و دره و چې سړی قوت مات کده نو الله پاک په ما چې دې داس جلا جلا در ک نازل کی تا ته وسایم پکښ در کوم د خلق د پاره وسایس ول شنن دا درې آیات نازل سو دا غز دا کنو ا بیا ورځ دی نسته بل ورځ بیا یو درې آیات نازل بیا ز دک یو خو نو لکه د ازمږ غچ په میاشت کې شروع کی بارل غټم شروع ته خو غلط کار دی ولی رسول علیه الصلاه و السلام غونډی شاګرد په دنیا کې بیان پیدا کیش چاله پاکی ګارانټی کړی دا چاله پاک وای چې موږ پر تا نازل وو ستا په دماغ کې په ذکر کې در حفظ کو دا غزه مواری امر دیو نو ول تعجل م پکو شبک چابک وای به غمو وساله په دماغ کې زه در کارم پر هغه سر به ندر وشت کاله ونی ول نو دا بل بیا سونه چابک طالب دی چې دی بیا په میشت کې ځکه بهر لنګ ټام شپ ورو ته قرآن شریف خلاص خو دا یو مخ احکام په میشت په خدای کړی شریف یاد دی نو الله پاک دا غسر ته وای چې دا موږ چې جلا جلا ټوټه ټوټه نازل وو د څه د پاره هغه دغه د پاره چې پر خلق ونی علا مکس مکس دا دی چې په زند زند تلاوت کې اوس اوس بیا زند پکښه بس یو څو آیات بیا زند پکښه بیا یو څو آیات بعد دغه رقم وای نو لتقرأ اجت قراءت کې هو دا قران علی الناس پر خلق علا مکس بنا بر زند معنا دا چې په مدار مدار په ټپال ټپال باندې نو مکس دا ونزلناه تنزیلا ونزلنا مش په ټوټه ټوټه نازلوه هو دی تنزیلا په دغه ټوټه ټوټه نازلوه سره یو انزال دی یو تنزیل دی انزال چې دی چې په یو پلا شی نازل کې الکی انزلناه بالحق نزل الکی هغه خبر استعمال کړه سمه نه چې موږ دی نازل کړی دی الا پاکل ما کړی دی دا کار نو خو له خدای د دنیا او اسمان ته په یو پلا باندې راغلی دی کدا اس په خبره اوس اوس عدل تی بیول ونزلناهم ذکر به په ټوټه ټوټه لکه دلته چې دا وقر و قران فرقناه خبره چې وکړه په ټوټه ټوټه مردې نازل کړي دي تنزیلا دغه په ټوټه ټوټه نازلول سره قل بیا لا پاک نبی علی السلام ته تو دی ته اوس نو وه ورته دغه دی بیان خوص الله پاک وای چې ما پر نازل کړي د ځانه شی نه وای په کښې کې کمه په ټوټه ټوټه ور کړی دی اما کمه د لوح محفوظ څخه د دنیا او اسمان ته په یو پلا راوړی دی اما کړی دی دا کار اوس که ایمان راوړی راوړی که نه راوړی تور ځه مخ ته جشته مې راوړی قل ورته وایه امنو ایمان راوړی به پر دغه قرآن او لا تؤمنو یا یې مه راوړی راوړی راوړی که نه راوړی مې راوړی خلاص امنو ایمان راوړی به پر قرآن او لا تؤمنو او یادا سی وکي چې ایمان مون پر اوړی ان الذين اوتوا العلم من قبله ان الذين بشك اغا كسان اوتو چوغت ور کور سوی العلم علم فوها من قبله ده مخد القران الكريم زين زين كسان خو ده مخد القران الكريم ده نور اسماني كتابو مطالعه كري وي اغا وي ون خوغت علم ور کور سوی اذا يتلى اغسر كم جدا جن كسان اذا ها وقت يتلى تلاوت رس عليهم فردي ده قران تلاوت سي يخرون للاذقان سجدا يخرون دي پريوزي دا خر و دغل ویدوته و الکی جاسر پور مخدس نسکورس لکه بی اختیار يخرون دي لویجه لیل اذقان پرزون بانی سجدن سجده کوون پرزن نو اذقان خو جمع ده زقان ده زقان خو زنی تیانو سجده پرزن کیش خو نکیش دا ایزی که کری جز دی مراج زنی کل دی مراج مخ دی زنی نو که دایس په خبره پوسبه لکه خلک چې وای موږ به ولار سی سجده به ولګونو دی یو سجده پر ماجه ته راځي سجده دلته لګي خو سجده دل منزه جز د سجده ذکر کې مراد ګر دل منزه نو که دایس په خبره پوهیږي ولار بس خدای به یاد کنه خدای یاد خو الله اکبر دی خدای ګر دل منزه ټوله یاد دی بس هغه جز ذکر کې بار ګر دم راځي دته مدار کم دی ځکه نه ذکر کې مراد ګر دم مخ دی دی دغه سپور مخ پر سجده د سټی پریوزي دا بلان ور دلایل ته ضرورت نه لري چې فقط قران ما زیوار دی په یوه جدا هغه د اخیر زمانه کتاب دی چې الله یو وعده کړ د چا سره چې علم څوک چې ما زل کوي وشکر غواړي هغه نه خود نه پراوړي چې د لایل ته ښکارا کوي منه منی لکه فرعون یا خپل لکه ابو جهل ابو لهب معنی د مکه مشرکان دغه رقم الله پاک وتی ته دې ته دغه سو ورته است قران به ایمان ولا کا پاتې شي ته به دغه ځان به نصیب ته کې قران به مؤمنین به خپې دای کې په کورو به پیدا کې پلور دوای آمینو ایمان راوری بهی پری قرآن او لا تؤمنو یای ما پر راوری قرآن دا غسی نپا که جود این بشاک الذین اهق خالق او توچو غوت ورکول سوی العلم پوه ورکول سوی من قبل هی دا مخطر نزول دا قرآن اذا اغا وقت یطلا چکل آوات سی علیه پردی بانی دا قرآن یخیر رون دی نسکوری جلوی جل اذقان پر مخانو بانی سجدان سجد کون کلویش ويقولون او دي واي داغ خلق واي سبحان ربنا سبحان فاكد ربنا رب لرزمش ان بشك كان ان بشك كان ده وعد وعده ربنا درب زمش مفعول انك يدون كده ودي ده خبر مبارك مش في اخرت ايمان دي الله جده قيامه وعده في القران كي كده ده والله شي وش قيامه يا راز راس ده خبر هم كي ويقولون دي واي سبحان ربنا فاكد رب مجلره ان بشك ده ان مخففت مستقاله سخدي ان بشك ده اسي ومانا وسغ ان دي ان بشك كان ده وعد وعد ربنا ده رب مش لمفعول انك يدون كده خما خاكير الا فاق بیا وی وی خیرون و امدی لویج و نسکوریج لیل اذقان پر مخانو بانجی یا بکون چدی جاری دا سجید چدی جاری هم مرسره و یزید هم خشوعا و یزید وردیری دا قرآن هم ودیت خشوعا عجزی چطو نیوائی غنی عجزی پزرکی دیریج الا فاق تنجده کیج قرآن دا غسی کتاب دی تسی چی ایمان پر راولی راولی راولی کن راولی می راولی قرآن تا تو محتاج ندی قرآن دا غسی خلق لری الا فاق داغه صفات ولا کسی چه سنگ خلق لکاوسی مرزی کیر کرد چه مازی وارده پر سجدان سکوریش علا پاک وی ویدهی با دا خبرم کهی چه علا پاک تا تا پاکی ده ستا وعجه گرد حقی جه که در قیمت بباره که در کبل در مفعول در کیدون کده او بیا پر مخیکی جه دا پر مخی تجلی زی برت سجده تا پجراو پا بغارو بده زی او دی با خشوع و عجزه که اون که بهم بیه و دی تا علا پاک در قرآن خشوع و عجزه ور زیاتی نو پا جگرده که برا در چه تسلی وسو در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ام اثبات رسالت وسو ام تسلی ورت وسو چه مقابل بجه دا غسی بر باجیر در که پرعون ام اغا جواب رو روار کرسو چه پا دلائلو بانی کدی ایمان روڑی پرعون برا وڑی موسیٰ علیہ السلام نه دلائل ورته پیش کرده دا بنی اسرائیل سے پشتنه وکی در وسه پیاج پرعون کل ایمان پر راوڑی پای خراب تراب دی نو دا مکی مشرکان که دا هم مبریر شوله چه تیسی پای ما غرا کم دی چه غسی هم برسر وسو نو الله عز و جل یه صحیح عقیده را الله جوی که چه قرآن کریم مش پزروی که عاجزی را بیده که و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.